departe s-a ajuns. Și lipsa ta mi-aduce doar durere în plus, emoții prin cablu, dar acolo tu nu ești și eu nu. Să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră și că fereastra ta este mai mult decât un drum spre cer. Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră și că de astăzi o să te simți în picături de ploi. Astăzi o să te simt în picături de ploi.